जितनी भी कामना को पूरी करते जाओ और कामनाएं बढ़ती जाती है, घटती कभी नहीं है। इसलिए कहते उसको महाचना न जात काम कामाना उपभोगे न शाम्यति, इसको कहा ना। इसलिए ये कामना ऐसी चीज है जिसको उपभोग करके इसको शमन कर दो, ये असंभव है। और ऐसी चीज को आश्रित करके ये प्रवृत्त होने वाले लोग है। दुष्पूरम कामम आश्रित्य दम्भ मान मदान्विता मोहा गृहित असल ग्रहान आशुचि व्रता संत प्रवर्तन दे, ऐसे अनुभव कर देना है। दुष्पूर काम को आश्रित किए हुए हैं और इनके पास है क्या? और इनके पास धन दौलत यही है, यही तो ढोंग दम्भ मान मद, इन तीन चीजों से अन्वित है। इनके पास ये तीन चीजें हैं, एक तो दम्भ है, दूसरा दुराभिमान है और मदान धे, ये सब विवेकहीन है। इसलिए मोह से असत ग्राहन गृहीता मोह वशात एक ऐश्वर्य संपन्न ये दुष्पुर काम को आश्रित किए होने के कारण से असत विषयों को ग्रहण करके अशुचि व्रता संत प्रवर्तन दे, अशुद्ध व्रतों को धारण करके ये प्रवृत्त होते रहते हैं। भाष्यकार कहते कामम इच्छा विशेषम आश्रित्य अवस्थ, इच्छा विशेष को आश्रित करके उसके अधीन हो करके दुष्पूरम अशक्य पूर्णम, अशक्य है पूर्ण करना, जिसका ऐसे स्वरूप वाला है वो काम उसको आश्रित करके चल रहे। धम्म मान मदान विदान धम्मश्च मानस्य मदश्च, धम किसे कहते हैं? धर्म ध्वजित्वम इत्यादि कारण कह चुके हैं वहां पर लक्षण, इसे यहाँ लक्षण नहीं बता रहे हैं, यहाँ तो सीधे सीधे समास मात्र बताकर छोड़ देंगे। मानस च मदस् दम्भ मान मदाह तैर अन्विदा दम्भ मान मदान विदाह, दम्भ मान और मत से अन्वित ये लोग हैं। और मोहा अविवेकता गृहता उपादाय, किसको ग्रहण किए हुए? असद ग्रहान अशुभ निश्चयान, अशुभ निश्चयों को लिए, अशुभ निश्चयों को ही लेकर के बैठे हुए हैं। पहले से निश्चय कर दिया, संन्यास हुआ उसी समय निश्चय कर लिया उसने, मुझे इतना बड़ा आश्रम बनाना है, इतना करोड़ रुपया मेरी योजना होगी, अशुभ निश्चय तो है ही है। तुम संन्यास लिए निर्विशेष भाव में पहुंचने को है कि निर्गुण निराकार निष्कल निष्क्रिय भाव में पहुंचने के लिए संन्यास हुआ, और संकल्प क्या लिया उसके बाद? सगुण साकार से विशेष होने का, जो पहले से थे एक सगुण साकार से विशेषता से हट करके दूसरे सगुण साकार से विशेषता में जा रहे हो। पहले माँ बाप भाई बहन वो मकान था और अब वो छूट गए, अब आश्रम मकान का नाम बदल गया ना, अब वो शशि कुंज था नगर का नाम, मान लो कुछ भी नाम रख देते हैं, सरस्वती नीले हम कुछ नीले हम गुरु नीले हम कुछ कुछ नाम रख देते घरों की, और यार दूसरा नाम रख देंगे, नाम बदल गया। प्लेट ये भी ईंट मिट्टी का तो बना है, हैं सीमेंट ईंट रूला करके तो भी बना, ये भी बिल्डिंग अभी बिल्डिंग उससे हटा ये बना, फिर वहाँ पत्री बाहर बच्चे माँ बाप, यहाँ तो गुरु चेड़ा चेड़ी चमचे सब ये हो गए, फर्क क्या रह गया? क्यों चोला बदला और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो ये सब असत ग्रह, इनको कहते हैं अशुभ निश्चय, जो हमारे लक्ष्य में प्रतिबंधकी मुद्दा निश्चय सब के सब अशुभ निश्चय, अशुभ निश्चयान प्रवर्तन दे लोके अशुचि व्रता, और कैसे वो अशुचि व्रता नहीं है शांति अशुचि व्रता, अशुद्ध है व्रत जन का वो सब अशुचि व्रत है, ऐसे हैं जो लोग उनको कहते अशुचि व्रता अस्मिन लोके भवंती एते सर्वे आसुराहा। मैंने व्रत भी कर दे उससे भी कोई विचार नहीं करते, जैसे आजकल के एकादशी व्रत होता क्या है? व्रत से अशुचि व्रत तो है, आजकल जो एकादशी व्रत कर रहे हैं आप ये अशुचि व्रत है, इसलिए आप सब अशुचि व्रता हो गए नहीं हुए, क्योंकि एकादशी व्रत का विधि क्या है? विधि को विचार करो, दशमी तिथि का सूर्यास्त के पश्चात कुछ भी नहीं खाना पीना, हो सके तो पानी भी नहीं पीना। अमृत की कथा में क्या पानी भी नहीं पिया था ना वो? जिस कथा को लेकर आप एकादशी व्रत की महिमा मान करके व्रत कर रहे हो उस व्रत के अनुसार उसने पानी भी नहीं पिया। दशमी तिथि के सूर्यास्त से लेकर के बंद एकादशी पूरा हुआ, एकादशी से निपट गया, उस एकादशी कर रात्रि सोना नहीं, यानी कि 12 बजे कीर्तन कर बाद में सो जाओ, ये थोड़ी रात भर जगना है, रात भर भगवान का नाम स्मरण करना है। फिर दूसरा दिन सवेरे जगकर नित्य पूजा पाठ करके भोजन आदि तैयार किया और किसी ब्राह्मण विशेष आदि को बुलाकर पहले उनको खिलाओ विष्णु रूप मान करके, कुछ तो देना पड़ेगा ना, धारणा उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर स्वयं को चरणामृत ग्रहण करके त्यागना, ऐसे एकाशी कौन कर रहे है? यहाँ भी उस अन्य क्षेत्र को ढूंढेंगे यहाँ एकाशी व्रत का माल मिलेगा है? फिर अशुचि व्रता हुए कि नहीं हुए स्वाभाविक। तो जब तक उस विधि का पूर्ण नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, ये सब व्यवस्था उनके लिए दिया गया था, फलाहार खाने की व्यवस्था किसके लिए था? ये जो एकाशी व्रत का पालन करना चाहता है, रोगी हो गया है, रुग्ण अवस्था में भी वह कुछ लेना ही पड़ेगा, उसमें रोगी के लिए नियम शिथिल हो जाता है, निरोगी के लिए नहीं इसी नियम शिथिल होते हैं। बच्चा, वृद्ध और रोगी तीन के लिए छूट है व्रतों में, उनके लिए था। जो बच्चे हैं तो एकाशी उनको जो हम चावल दाल रोटी नहीं देंगे, उनको फलाहार की व्यवस्था कर दिया, यानी खुद खाओ जवान होकर हट्टे कट्टे तगड़े, अरे व्रत करो ढंग से। वो तो बच्चों के लिए, या घर में जो बुजुर्ग है उनसे आप जो भूख आदि सहन नहीं कर सकते, वो उनके लिए कहा भाई चलो अन्न की अपेक्षा से फलाहार। और ये जवान मेरे रोगी है, दवाई दारू खाना पड़ेगा, अभी ना कुछ पेट्रोल डाले दवाई खा नहीं सकते, ठीक है उसके लिए तो फलाहार दे दो, वो भी कोशिश फलाहार। ये सब पता नहीं कहाँ से चले आया, कुट्टू के आटा के पूरी सूढ़ी, ये सब साबुदाना भाव नहीं, कौन सी जमाने शुरू हुआ भगवान ही जाने। नाम ही फलाहार का, फल खाओ दूध पियो, फल और दूध के सिवा कोई और आहार का कथन ही नहीं कई शास्त्रों। ये सब जो नित्य आहार में ही था, जो क्या है, जो से तो बनता बार्ली, ये सारी चीजें जो होती है वो फलाहारी चीजें जो थे वो हमारे नित्य आहार में ही था। जो आज के फलाहार में गिन रहे हैं ये सब नित्य आहार में था पहले वैदिक जमाने में, ये सब तो थे ही नहीं, गेहूं पेहूं तो थे कहाँ, इस क्वालिटी वाले थे ही नहीं ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें वो सब बाद में आए हुए कई चीजें हैं जिनको हम रोज खाए जा रहे हैं। अब ये नियम बना लिया लोगों ने, जो नित्य हम खाते उसको छोड़ रखा है, दूसरा चीज खा रहे हैं नम्रत, नित्य हम चावल दाल खा रहे हैं उसको छोड़ दिया, इसलिए पराठे खाना भी एकाशी व्रत है। दक्षिण में आप कर्नाटक में जाओगे, आंध्रा में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, एकाशी दिनों पराठे खाएंगे, मैंने अलग अलग नहीं डालेंगे, पराठे का मतलब चपाती बोलते वो खाएंगे। क्यों कहते हम तो रोज आटा तो खाते नहीं, सुबह शाम दोपहर रात चार बार भोजन करने वाला चावल ही खाएगा, चावल दाल ही खाएगा। इसे कहते आज का दिन हम चावल दाल छोड़ देंगे, चावल दाल छोड़ने फिर क्या खाओगे, पूरी खाऊंगा चपाती खाऊंगा, यही एकाशी होगी। ये वाला जो नित्य भोजन है उसका त्याग करके त्यागने का नाम ही व्रत हो गया। ये तो है नहीं विधि, लेकिन शास्त्रीय विधि है क्या? तो शास्त्रीय विधि दृष्टिकोण से देखते हैं तो आजकल जितने भी व्रत हो रहे सब अशुचि व्रत ही है, इसे सर्वे अशुचि व्रता भवन खैर। तो कहते हैं कि देखा किंचा अध्याय पर संगत इन्हीं का चर्चा होना है, आसुरियों का ही। चिंता मत परिमेयांचलयांताम उपाश्रदा कामोपभोग परमा एतावद्विति निश्चिता। उसे असद ग्रहण कोई वर्णन कर रहे हैं, मोहाद गृहत्व असद ग्रहण, तो असद ग्रह क्या है, उनका निश्चय कैसे होता है, बस इतनी है संसार में कितना चिंता परिमेयम। 24 घंटा अनंत चिंताओं को लेकर बैठे रहते हैं, चिंता कर ये सोचने का कहा नाम ही वास्तव में जीवन है, ऐसे मान के चलते हैं, ऐसा निश्चय, ये असत निश्चय है ना। चिंता परिमेयांच प्रलयांत, वे कब तक मरण पर्यंत ऐसे सोचते रहते हैं, मरणांता प्रलयांता मैंने मरणांता उपाश्रता मरण पर्यंत ही अपरिमित चिंता को लेकर के आश्रित करके रहने वाले लोग हैं। और किसको आश्रित किए हुए हैं, काम उपभोग परमा, काम और तद विषय का उपभोग, यही परम पुरुषार्थ ऐसे मान के चलते हैं, जो बस इतनी ही हमारा वास्तविक पुरुषार्थ जीवन है, एतावदेव इति निश्चिता, इतनी ही है ऐसा निश्चय कर लिए हैं वे लोग। चिंता न परिमेयांच न परिमातुम शक्यते अस्याः चिंतायाः यत्ता सा अपरिमेया ताम अपरिमेयाम, जिस चिंता की यत्ता को नाप को आप नाप कर नहीं बता सकते, इतनी चिंता है। भले ही आदि बोलते तो वर्तमान में मेरा इतने विषय चिंता हो रहा है, वर्तमान में जोड़ देगा, वर्तमान काल का कुछ चिंताओं की तो गणना कर सकता है, जो उसको स्थूल रूपेण अभिव्यक्त हो रखा है, जिसकी चिंता आपके सामने जैसे घर से आते हमारा अभी इस समय जो हमारी चिंता क्या है, अरे किसी तरह से बेटा को इंजीनियरिंग में घुसा देना है, या लड़की की शादी करना की चिंता हो रही है, ये जो बोलते हैं ना गृहस्थी लोग, मैंने वर्तमान कालीन अत्यंत अभिव्यक्त स्थूल चिंता को लेकर गणना कर लेते हैं वो लोग, वर्तमान को कुछ नहीं दो चार चिंता है बस, ज्यादा नहीं ऐसा बोलते, बस दो चार है ये हो जाए काम खत्म, क्या काम करते वो हो जाने के बाद फिर आएगा तो वही दो चार और लाता है। वास्तव में असंख्य है लेकिन वर्तमान काल में अभिव्यक्त को लेकर गणना कर लेता है। वास्तविक विवेचन विवेचन करते हैं तो अभिव्यक्त और अनिव्यक्त की समस्त चिंताओं को ग्रहण कर लेते हैं तो वो अपरिमित है, असंख्य है। इसलिए कहते कि देखो यत्ता की गणना नहीं कर सकते, न शक्यते परिमात्मस्याः चिंतायाः यत्ता, इस चिंता की यत्ता को इतनी ही है ऐसा गणना कर ही नहीं सकते। ऐसी चिंता का नाम अपरिमेय चिंता। ताम अपरिमेय चिंता अभी कब तक कर रहे प्रलयांता मरणांता उपाश्रदा मरण पर्यंत ऐसी इसी को आश्रित जीव है। चाह गई चिंता मिटी, इसलिए कहते मनवा बेपरवा ऐसा कहते हैं ना, मनवा जो है बेपरवा। बेपरवा का मतलब ब्रह्म ज्ञानी से मतलब नहीं कि आसुरी वृत्ति वाला हो गया। तो इसलिए काम आगे ना चाह आ रहा है आगे काम भी दे रहे, इसलिए तो सदा चिंता पर आयता कहने का मतलब सदा ही चिंता पर होते हैं आसुरी वृत्ति वाले लोग। कामोपभोग परमा, कामोपभोग परमा काम्यंती कामा शब्दाध्य तदुपभोग परमा काम्यंती कामा काम्यंती कामा शब्दाय कौन है वो शब्दाय विषय यही है तदुपभोग परमा, इसको उपभोग करना ही परम श्रेष्ठ साधन है, परमार्थ परम पुरुषार्थ है ऐसे मानने वाला है। अयमेव परम पुरुषार्थ यह काम उपभोग यही परम पुरुषार्थ जो शब्द आदि विषयों को उपभोग करना इत्यम निश्चितात्मान निश्चित ऐसे निश्चित अंतरण वालों को कहते हैं। इतना ही निश्चय किए हुए असद ग्रह, इसी का नाम असद ग्रह है जो पूर्व श्लोक में कहा उसी का विस्तृत व्याख्या है। चिंता तो बनी रहती है, ब्रह्मचारी जी आए कहते महाराज कभी कभी आपके भी मन में आते होगा कि शादी कर लिए होता तो अच्छा था। बोले सुनिए बड़ा हंसी आया मेरे, बड़े खुशी मारने का कमाल है तुम्हारे विचार जो है, तुम्हारे मन की जो चिंता है जो तुम दूसरे पर आरोप कर दे रहे हो आपको भी होता होगा। मैंने कहा देखो मेरे अंदर होता हो या ना होता हो इससे एक बात सीधे कि तुम्हारे अंदर हो रहा है, इसलिए मैंने कहा तुमको शादी कर लेना चाहिए। कहते मर जाओ कैसे होगा, मेरी उम्र तो 45 हो गया। मैंने क्या 40 वाली मिल जाएगी, मैंने कहा दुनिया में कोई कम है क्या, मैं अब तुम पैसे वाले हो मालूम हो जाए तो 18 वाली भी मिल जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं आज के जमाने में सब चल रहा है। मैंने कहा पैसों के पीछे कौन क्या करने को तैयार नहीं है, कोई चिंता नहीं तुम अखबार में दे दो। मैंने कहा देखो कितने एप्लीकेशन आएंगे तुम्हारे पास, कई घर वाले लोग भेजेंगे मेरी बेटी ले लो मेरी बेटी ले लो, ऐसा होता है क्या। मैंने कहा मैंने फिर दृष्टांत दिया, अब तुमको जानकारी लेनी है एक केवलानंद करके थे यहाँ, उन्होंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, ऐसे बात छोटा था। हम लोगों ने कहा क्या है करके देखो तो सही पता चले आप कह रहे हो अपने आप को अयोग्य समझ रहे हो, मैं इसके लायक नहीं। अरे क्यों नहीं लायक हो, मर दो डालो। और उसने डाला तो फाइल के फाइल बन गया, सैकड़ों फोटो एप्लीकेशन, ये हमारी बेटी ये पढ़ी लिखी है इतना सुंदर है, ये इतना हाइट है इसका, इतना वजन इतना है, दुबली पतली है, अमुक है अमुक है, दुनिया भर रिपोर्ट है, इतने भाई इतनी बहन, यही देखती दंग रह गया। मैंने कहा देखा अब सिलेक्ट करो, एक नहीं मारा कान पकड़ लिया, आप कहते ठीक ही करते हैं कि बुढ़ापे तक वे सब तैयार रहेंगे दुनिया फंसाने को। आप 90 साल के बुढ़े हो जाओ और घोषणा कर दो मेरे पास 3 करोड़ संपत्ति है मैं शादी करना चाहता हूँ, तब भी लाइन लग जाए। मैंने कहा शादी तेरे से मतलब नहीं है, धन दौलत से व्यक्ति से कुछ नहीं होता। फिर क्यों पूछते हैं क्या तनख्वाह है उसका, पूछे क्या क्या कर रहा है लड़का, सर लड़के से मतलब नहीं उनको, लड़के के पास कितना उससे मतलब है, लड़का क्या महीना महीना लाएगा उससे मतलब है। नहीं संसार इस पर टिका है, इसलिए तुम ये मत सोचो महात्मा हो गए तुमको कोई नहीं मिलने वाला है, सब मिलेंगे। मैं और उसने एक्सपेरिमेंट करके देगा, मैंने कहा उसको बाबा ब्रह्मचार्य जी हुए तुमको जानना है तो वहां जाओ, यदि फाइल आज तक रखी हो तो तुमको दिखा देंगे। प्रैक्टिकल किया एक महात्मा ने, शादी नहीं किया छोड़ दिया बात अलग चीज है, लेकिन संभव असंभव कुछ भी सब कुछ संभव। तीसरे कहते हैं कि यही इतनी ही जगत है ऐसे ही सबको मान लेते हैं, आसुरी वृत्ति वाले क्या करते हैं हमारी जो सभी ऐसे मान के चल देते हैं। और भी आगे वर्णन करेंगे इनका आसुरियों की। पाताश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। यही है ना, आशा पाश शतैर्बद्धा, आशा रूपी पाश से बंधे हुए, वो भी कितनी है वो पाश, एकाध होता तो भाई छुड़ा भी लेते, कद शतैर्बद्धा सैकड़ों की संख्या में, 100 का तात्पर्य सैकड़ों, कितनी आशाएं हैं ये पता नहीं, बारंबार निराश होते हुए आशाओं को त्यागने कोई तैयार नहीं होता। एक आशा से निराश हो गए तो दूसरी आशा ले, चलो ये तो सफल हो जाएगा, यूं ही चिमकी काट लेता है, लेकिन आशाओं को परित्याग नहीं कर पाता। इसे आशा पास आशा दुख से परम कारण। महाभारत में कहते हैं स्पष्ट विश्वपितामह, ये जो आशा है ना यही दुख का परम कारण। आशा पास बद्धा, बद्धे हुए हैं, बंधे हुए हैं सभी लोग, काम क्रोध परायण, काम और क्रोध यही पर आयन है इन लोगों का। कामनाएं और क्रोध ये दो ही सर्वोत्कृष्ट आश्रय हैं जिन लोगों को, उन लोगों को कहते हैं काम क्रोध परायण। इसलिए काम भोगार्थम अन्याय न अर्थ संचयान, ये हंद है अपने कामनाओं को उपभोग करने के लिए ही, उपभोग करना प्रयोजन को उद्दिष्ट करके अन्याय न छूट छल कर दे अनेक रास्तों से, पर सत्व को भी अपहरण आदि रूपा साधनों के माध्यम से अर्थों को संचय कर लेने के लिए ही निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये अंत है, चेष्टंत है। आशा पाशत ही आशा एव पाशाहा, आशा पाशाहा पक्षत ही आशा पाशत ही बद्धा नियंत्रित संत, उससे बंधे हुए हैं मन उस पास से नियंत्रित, और उतनी ही अपने उड़ान भरे जाते। जैसे दृष्टांत दिया ना शकुनी पक्षी का, जो कबूतर वगैरह पक्षियां होते हैं, या हरा रंग वाला क्या उसको बोलते हैं, तोता नहीं, वो ज्योतिषी वो सड़क वाला ज्योतिषी करता तो यही है, तोता को कबूतर को पकड़ लेता है, उसके एक पैर पर रस्सी बांध दिया धागा और दूसरे पर पेटी में बांध देता है और उसको अंदर जबरदस्ती बंद करके रख दिया, दो तीन दिन भोजन नहीं देगा उसको, क्यों थोड़ा सा पानी रख दे, मरे नहीं, बस खोपते ही बड़ा फुर उड़ जाए, कहाँ जब उड़ेगा, जितनी लंबी रस्सी उतनी तो अलग अलग दिशा में उड़ते है, अलग अलग दिशा में उड़ते जाता है, थक जाता है तो वापस चुपचाप अंदर, फिर उसको दाना देने लगता है, दाना भी खा के फिर बार बार फिर भी उड़ने वही प्रयास में रहता है, मेरी मुक्ति कभी न कभी होगी, लगा रहता है और दिमाग में ऐसा उसके अभ्यास बन जाता है, वो सोचता है मेरा उड़ान करने की इतनी ही दूरी है, इससे आगे मैं उड़ ही नहीं सकता, वो दिमाग में फिट, उसके बाद उसको अंदर दाना देना बंद कर देगा, अब बाहर दाने रखता है ऊपर काग, अब भूखा क्या करेगा, दानों के चक्कर में उसको उठेगा उठाएगा, ऐसे ऐसे उसको अभ्यास करा देते, जिस प्रकार से उस बंधा हुआ है और उतनी दूरी उड़ता है जितनी उसकी और धागा जितनी लंबी है, उसे व्यक्ति भी यहाँ पर अपने आशा रूपी कामना रूपी वस्तुओं से बंधा हुआ होकर वो विषय जहां तक मिल सकता है वहीं तक जाएगा, वो विषय जहां तक है वहीं तक, समुला का दौड़ कहा तक, मस्जिद तक, कहा वो तीसरे बन गया, कहा और जाएगा, वहां से बंद जाओ इधर से उधर से उधर से इधर आएगा और कहां जाएगा, उसी प्रकार ये भी सब हो गए हैं बद्धा, इसलिए आकृष्य माना सर्वत्र आकृष्य माना, लेकिन इसके विषयों का कोई आदि अंत ही नहीं, एक दो होता तो वहां तक गया और आया बोला जा सकता है, इसके विषयों के कोई आदि अंत न होने के कारण अनंत विषयों से आकृष्ट हो रहा है, सर्वत्र आकृष्ट होते रहता है, काम क्रोध परायण, इसलिए काम क्रोध यही तो इसका परम आयन हो जाते हैं, जैसे आकृष्ट होते हैं बोर्ड देख रहे लोग सोच रहे होंगे क्या लिखा है, देखो फिर धीरे से अंदर से वासना जग जाएगी, इससे बढ़िया हमारी लिखी जानी चाहिए, अरे ये तो ये विशेषण दे, हम तो और दो विशेषण दे के लिखाएंगे, नहीं अंदर से वासना तो जगेंगी, कहाँ जाएंगे, ना देखे तो रहा नहीं जाता, देखने पर वासना भड़क उठते हैं, हर तरह से आदमी फंसता ही नहीं, इसलिए कहते हैं उससे आकृष्ट हो जाने पर क्या होते कामना है, जगी पूरी हुई तो अच्छी ठीक है, नहीं हुई तो क्रोध जग जाता है, परायण काम क्रोधो परमायनम पर आश्रयो ए शांति, काम और क्रोध ये दो परम अयन है परम आश्रय है जिनके, ते काम क्रोध परायण जिनको कहा जाता है काम क्रोध परायण, हम दे चेष्ट दे काम भोगार्थम काम भोग प्रयोजनाय, ये सब चेष्टा क्यों कर रहे हैं, काम भोगार्थम कामना की वो रूपी भोग कामना और उससे जन जो भोग उस भोग रूपी प्रयोजन के लिए ही वे कर रहे हैं, न तो धर्मार्थम, ये ना समझे धर्म के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ये जितना बटोर रहे हैं धर्म कर्म के लिए नहीं, अपने मतलब से अपनी इच्छाओं का उपभोग करने के लिए है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए है, अन्यायन अर्थ संचयन अर्थ प्रचयन, अन्याय पूर्वक अर्थों को धन दौलत को इकट्ठा कर रहा है, बटोर रहा है। अन्यायन परस्व अपहरण आदि नहीं करते। अन्यायन का मतलब क्या? दूसरे का धन का अपहरण आदि के द्वारा वो ग्रहण कर रहा है, परस्व अपहरण आदि न इत्यर्थ। ईदृश से तेषा अभिप्राय, उनका यह भी अभिप्राय है क्या? इदमिति इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असो मया हतः शत्रु अन्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। ये भी मूड का सोचने की तरीका है। इदम अस्य मया लब्धम, ये आज मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया गया, आज मेरे द्वारा यह प्राप्त कर लिया गया। इमं प्राप्स्य मनोरथम, और अन्य भी मनोरथ और बाकी जो है उन्हें भी मैं प्राप्त कर लूंगा, ये सोचता है। इदम अस्ति ये है, इदम अपि मे भविष्यति यह भी मेरे लिए भविष्य में हो जाएगा। पुनर्धनम, यह धन वर्तमान में है और धन मेरे को भविष्य में हो जाएंगे, ये सोचता है। असमय हता, और जाकर शत्रुओं का सवाल है, ये तो धन का मामला, शत्रुओं के बारे में निरंतर यही सोचता है। अब तो मैं अमुक शत्रु को मार डाल चुका हूँ और अब बच्चे कुछ इतने हैं, वो लिस्ट बना लिया है और इनको भी भविष्य मार डालूंगा, तय कर लेता है। हनिश्चेच अपरान अभी, और अन्यों को भी अमुक अमुक सबको मार डालूंगा, ये लिस्ट बना के तैयार होकर बैठा हुआ। ईश्वरो हम, मैं ईश्वरो में समर्थ हूँ, प्रभु अहम भोगी, मैं सकल विषयों को भोगता हूँ। सिद्ध हम, देखो अपने आप को गिद्ध सिद्ध बोल रहा है अपने आप को, है तो कि 24 घंटा दूसरे का धन दौलत को एंट्री में लगा हुआ है, वही नजर में रहता है हमेशा ही, उसको उसी में सिद्ध हो गया। ऐसे कुछ दिन पहले बता रहा था, ऐसे भी मठ मठाज कोठारियों को देखा जो इतने सिद्ध है कि आते ही भगत को जान लेते इसके जेब में कितना कितना देगा, अभ्यास हो गया उनको करते करते सेवा, उसी में सिद्ध हो गए वो जान लेते। और ऐसे भी भोले भंडारी भी है, ऐसी बात नहीं सभी ऐसे होते हैं, ऐसे ही बोले भंडारी कुछ पता ही नहीं है, उनको लूट के ले जाने वाला है ये भी नहीं मालूम रहा। इतने भी सीधे महंत मंडलेश्वर भी है, कोठारी लोग भी हैं, आते हैं भगत जगत उनको ठग करके उनको लेके चले, उनका मालदार भी ले जाते, उनको भी उठा के ले गया। एक बार दशरथ गिरी महाराज नहीं थे जो ना करके मंत्री महोदय थे, महात्मा सीधे सीधे आया, भगत उठा के ले गया उसको टैक्सी में। अब ऐसे बोले महात्मा भी है, ऐसी बात नहीं है, दोनों तरह के आपको दिखाई देगा। वो आसुरी महात्मा समझे, दैवीय महात्मा समझ लेना, बस इतना ही, क्योंकि आसुरी संपत्ति वाला आसुरी महात्मा है। नहीं, ये आसुरी संपत्ति की बात कह रहे हैं। इसम भोगी सिद्धो हम, बलवान मैं बलवान हूँ सुखी हूँ, ऐसे सब भ्रांति पूर्वक सोचते रहता है। भाष्यकार इदम द्रव्यम मध्य इदानी मया लब्धम, यह द्रव्य को इस समय मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इदम अन्य प्राप्त से आहार भी अन्य जो है ये इन्हें भी मैं प्राप्त कर लूंगा। कारण मनोरथम मन तुष्टिकरण करम इदम, मन को तुष्ट कर देने वाले जो अन्य वस्तु हैं इन्हें भी मैं अवश्य ही प्राप्त कर लूंगा। अस्ति इदम भी मैं भविष्यति आगामिनी संवत्सरे, अगला साल मैं ये भी सभी चीजों को प्राप्त कर लूंगा। जैसे लिस्ट बनाने कहा तो पता चल जाएगा, नहीं लिस्ट बनती जाएगी लंबी चौड़ी, मन को छोड़ दो लिस्ट बनाने, वो लिस्ट बना देगा, ये चाहिए चाहिए चाहिए वो चाहिए दुनिया भर, और ये साल ये सब हो जाएगा, अगले साल ये सब करूंगा, वो प्लानिंग बना लेगा। पंच वर्ष या पंद्रह बीस वर्ष बाद तक प्लानिंग सुनते ही हैं आप लोग, यानी भविष्य भी पुनर्धनम, हर चीज के बारे में पहले से ही पूरा निश्चय कर ले, या असुरवृत्तियों का स्वभाव भविष्य भी पुनर्धनम। मैं कह दिया, कहते हैं भविष्य भी आगामी संवत्सर पुनर्धनम, तेना हम धनी विख्यात भविष्यामि, उसके द्वारा मैं और विख्यात हो जाऊंगा, और बड़ा धनी हो जाऊंगा, चारों तरफ पोस्टर प्रिंट हो जाए छप जाएंगे और क्या होएगा, भविष्यामि ऐसा हो जाऊंगा मैं, ये सोच रहा है। असो मया हतः शत्रु, और क्या सोच रहा, असो देवदत्तम नामा शत्रु मया हतो, दुर्जय शत्रु, हे दुर्जय शत्रु को मैंने मार डाला, फिर क्या कहना, बाकी तो यूं ही छोटे मोटे हैं, इनको तो मार ही डालूंगा आराम से, ऐसा सोचता है वो। ये जो देवदत्त नाम का दुर्जय शत्रु था, इसको तो मैंने अब मार डाला है। हनिष्येच अन्यान वराकन, अरे क्षुद्र वराक है, अपराण भी उन लोगों को भी मैं अवश्य ही मार दूंगा। किमेते करिष्यन्ति तपस्विन सर्वदापि, अरे ये क्या कर डालेंगे बाकी सब, तपस्विना सर्वता पे नास्ती मत तुल्यो। तपस्वी क्या है, मेरे बराबर कोई ईश्वर हो नहीं सकता। धन से मदान दो करके बोलते हैं, सेठ लोगों की भाषा होती है। आजकल जितने आश्रमों के ट्रस्टी जो होते हैं सेठ, वो क्या मानते हैं, महात्मा को मानते हैं, नौकर समझते हैं महात्मा। आते हैं तो महात्मा भी ऐसे तैयार रहता है उनका सामने, उनके सूटकेस भी लेके जाएगा। ऐसे ऐसे को भी देखा मैं, ट्रस्टी है ना, कहीं नाराज हो जाए तो हमको निकाल ही देगा ट्रक से बाहर, तो क्या होगा, इतना घबराहट है। अब ऐसा जो होगा वो तपस्वी को क्या माने कि मैं दे कई क्षण तपस्वी ने सर्वता पे नास्ती मत तुल्य। धन के बारे ऐसा अभिमान हो गया, अरे तपस्वी क्या है मेरे सामने में, कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ कहता है, मत तुल्यो, मेरा तुल्य कोई नहीं हो सकता, क्योंकि महम ईश्वर हो सी, मैं ईश्वरी साक्षात अहम भोगी सर्व प्रकार, मैं सब प्रकार से भोग प्राप्त किया हुआ हूँ, इसलिए मैं महाभोगी हूँ समझता है। सिद्ध हम मैंने संपन्नो हम, पुत्र ही पौत्र ही नक्त्रिवीर न केवलम मानुष हम, कहता है केवल मानुष ही नहीं, पुत्र पौत्र नक्त्र आदि केवल मानुष धनी नहीं, सब प्रकार से धन से मैं संपन्न हूँ। भगवान सुखी च हमेव अन्य तो भूमि भाराया अवतीर्णा, मैं ही असली सुखी हूँ, ये सारी दुखिया तो केवल धरती के लिए भार है, ये सब धरती का भार रूपे न अवतीर्ण है, ये तो अपने न कमा के खा भी नहीं पाते, मैं ही एकमात्र सही आदमी पैदा हो रखा हूँ संसार में, मेरे से धरती बड़ा प्रसन्न होगी कि मैं अपनी कमा के खा रहा हूँ, इसलिए धरती मेरे से प्रसन्न होगी। और बाकी सब भूमि के भार के समान है, भूमि भाराय अवतीर्णा। आढ्यो अभिजनवान् अस्मि, कोन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्यो इत्यज्ञान विमोहिताः। आढ्यो अभिजनवान् अस्मि, मैं आढ्य हूँ, महाधनी हूँ, और अभिजन वाला भी हूँ, सात पुरुषों की पीढ़ी, सात पीढ़ी मेरे हैं, मेरे दादा परदादा सब जिंदे हैं, नाते पोते पर पोते भी हो गए हैं, ऐसा महापुरुष में सार पीढ़ी पूरा जिंदा रहे, ऊपर के तीन नीचे का तीन और खुद की सातों जीवित रहे, तो भाग्यशाली तो होना ही है, सब संशय तो है नहीं। और आज के जमाने में तो कहेंगे तो माँ बाप ये बूढ़ा बूढ़ी सब जिंदे इसके, तो सबकी सेवा करते रहना पड़ता होगा, परेशान होता होगा नहीं। और शास्त्र दृष्टिया महाभाग्यशाली पुरुष है, इसे कहते ना कि जहाँ पर पोता पैदा हो जाता आदमी क्या करता है, सोने का काढ़ा पहनाते कि नहीं, सोने की कड़ा पहना देते हैं, अरे तो सातों जिंदा है बोलता है, कितना महापुरुष है, महापुण्यवान पुरुष है, उसकी घमंड कर रहा है, अभी जनवान अस्मी कौन अस्थि सदृश मया, कहते हैं मेरा असर संसार में और कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। यक्षे दास्यामी मोदिष्य, मैं यह करूंगा, दान भी दूंगा और आनंद भी लूटूंगा, मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित होकर लोग जो है भौतिक संपदा को सर्व संपदा मान कर नाचते हैं, ये आजकल जितने भी मनुष्य है सर्व सामान्य रूप में सभी के अंदर एक चीज दिखाई देगा। 99% की जनसंख्या चाहे साधु रूप में हो, असाधु रूप में हो, गृहस्थी रूप में, किसी भी रूप में हो, 99.99% सबका यही हाल है जो ये वर्णन कर, 0.001% कहीं मिलेगा जो वास्तव विरक्त होगा, नहीं तो कुछ तो मजबूरी में विरक्त है, वो बात अलग है, मजबूरी में प्रारब्ध कर्म में कुछ नहीं मिला इसलिए विरक्त है, उनको तो क्या कहना है, प्रारब्ध कर्म में उनको भगवान ने लिख दिया तेरे को दरिद्र हो के ही रहना है, चाहे जितना दुनिया में मांगते फिर तेरे को 2 कौड़ी जेब में टिकना नहीं, बटोरने की कोशिश करो नहीं बटोर सकोगे, ऐसा महादरिद्र हो अपने महाविरक्त मान ले, वो एक अलग बात है, वास्तविक विरक्ति की बात कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्मानुसार में सर्वोपलब्ध होने के बावजूद त्याग कर रहा, वो वास्तविक विरक्त, इसलिए कहते हैं कि भाई को ये अज्ञान से मोहित है ये लोग, ऐसे जो कहते हैं भाष्यकार कहते हैं आढ़ो धनी न धन से आढ़ और अभिजने न अभिजनवान सप्त पुरुष श्रोत्रियत्व संपन्ना, सप्त पुरुष पर्यंत पीढ़ी है इतनी बात नहीं, श्रोत्रियत्व से भी संपन्न है, कोई उसमें अज्ञानी मूड नहीं, सब विद्वान शास्त्रों के पढ़े लिखे हैं। श्रोत्रियत्व का मतलब क्या है, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ नहीं, श्रोत्रियत्व का मतलब ब्राह्म जन्मता ब्राह्मण वंश में जन्म लिया और संस्कार से द्विजत्व को प्राप्त किया, उपनयन संस्कार समय पर हुआ 8 उम्र में और जन्म संस्कार पाया और चोटी आदि पहले से प्राप्त करते आया था, विधिवत सकल संस्कार को प्राप्त करते हुए गायत्री आदि को प्राप्त किया और सम्यक प्रकार से वेदांत वेद वेदांत शास्त्रों को अध्ययन करके भी प्रत्यु भी प्राप्त कर दिया। जन्मना ब्राह्मण हुआ, फिर संस्कारात द्विज हुआ, शास्त्रतः विप्र हो गया। विशिष्ट रूपेण विशेष रूपेण प्रजानाति इति विप्र, तो भी जो भाव कर दिया उसी को कहते हैं श्रोत्रिय। लक्षण पहले लिखाया है ना, श्रोत्रियत्व का नहीं लिखाया। जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कारा द्विज उच्चते वेद वेदांत अध्ययना श्रोत्रियत्व में उच्चते कहा पहले। तो इसलिए कहते कि देखो वो श्रोत्रिय कहा जाता है, ऐसे लोग ब्रह्मनिष्ठ के नहीं श्रोत्रियत्व आदि कह दिया, इसलिए संपन्ना तेनाली मम तुल्य अस्ति, इसी कारण से भी इस संसार में मेरा तुल्य कोई नहीं है। कश्चित को अन्यो अस्ति सदृश तुल्यो मया, कौन होगा इस संसार में जो मेरा तुल्य कोई दूसरा अर्थात कोई नहीं हो सकता है। किंच यक्ष यागेना भी अन्यान भी भविष्यामि, याग भी ऐसे ऐसे बड़े याग कर दूंगा हमारे सामने कोई बराबर कर ही ना सके। यक्ष यागेना भी अन्यान भी भविष्यामि, याग आदि के द्वारा दूसरों को मैं अभिभूत कर दूंगा। दास्यामी नटादिभ्यो, हर नटादियों को इतना दान दर दूंगा कोई बराबर दे नहीं सकेगा, सभी हमारी गुणगान करते रहेंगे। और कल मोदिशे हर्षं च दिशं प्राप्स्यामि, महान आनंद को प्राप्त करूंगा, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में सदा रहूंगा। इसीलिए निष्कंटक है, चार बार यशोगान हो रहा है तो क्यों नहीं रहेगा प्रसन्न, अवश्य परमानंद में रहेगा। लौकिक परमानंद से तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मानंद भी परमानंद नहीं है। इत्यम अज्ञान विमोहिता, अज्ञान विमोहिता विविधम अविवेक भाव मापन्ना, विविध रूप से अविवेक भाव को प्राप्त किया हुआ आदमी और कैसा है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशो पतंती नरकेशु छौ, प्रसक्ता काम भोगेशु अनेक चित्त विभ्रांता, उक्त प्रकार से अनेकों चित्त वृत्तियों के द्वारा वह विभिन्न प्रकार से भ्रांति को प्राप्त किया, वह होने से अनेक चित्त विभ्रांता आ गया। मोह जाल समावृता, मोह मने अविवेक, वही अज्ञान, अज्ञान रूपी जो जाल, वह जाल रूप में अर्थात आवरणात्मक है, उस आवरणात्मक जाल में फंसा पड़ा है, उससे आवृत हो चुका। काम भोगेश प्रसक्ता, कामजन्य भोगों में सदा उसकी चित्त प्रसक्त, पदंती नरकीय शिशो, इसलिए ऐसे जो लोग हैं वे अशुद्ध नरकों में, वैतरण्य आदि नरक जो वर्णन किया गया है पुराण आदियों में, विणमूत्र आदिमय अशुचि स्थल में विणमूत्र आदिमय योनियों में विचारा जाएगा, विष्ठा का कीड़ा आदि बन करके रह जाएगा, ऐसा स्थिति उसका हो जाएगा। समझो भाष्यकार अनेक चित्त विभ्रांता उक्त प्रकार ही अनेक ही, जब अभी तक बताएगा अनेक प्रकार का वर्णन बताया था ना, तो सबको ले लेना इदम धनम इत्यादि जो ये मेरे पास आ जाए वहां से जितने भी प्रकार बताए गए उन सभी प्रकारों से चित्त ही विविधम भ्रांता, अनेक चित्त भ्रांता मोह जाल समावृता, मोह अविवेक अज्ञान इत्यर्थ, तदेव जाल में वह आवरणात्मक, वही जाल के समान है। क्यों आवरणात्मक होने से तेन समावृता प्रसक्ता, उससे वह आवृत हो चुका है, अतएव प्रसक्त है, अर्थ कहा प्रसक्त है, काम भोगेश प्रसक्त तत्रैव निषण्णः, अर्थ कामजन्य भोगों में निरंतर वास करता है, निरूढ़ हो गया। ऐसा होकर संतः तेन उपचित कलमशाह, उसी के द्वारा अनेक प्रकार के पापों को कमा लेता है। जब विषय भोग में रहेगा वह निश्चित रूप से अनेक प्रकार के पापों को ही कमाएगा। अतएव नरके अशुचो वैतरण्यादो टीकाकार लोग कहीं पर कहते विणमूत्रादिमये नरक है इत्यादि में जाकर के वह पड़ जाता है, विणमूत्र श्लेष्मादि पूर्णे अशुच, ऐसे अशुद्ध योनियों में जाकर के उसका जन्म हो जाएगा। आत्म संभाविता स्तब्धा सनमान मदान्विता इजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम्, आत्म संभाविता स्तब्धा, आत्म संभाविता स्तब्धा, अपने में सर्वगुण विशिष्टता को मान करके अपने में सर्वगुण की संभावना को ले लेता है। आत्मन्येव विश्वास शरीर स्वांत करण सर्वगुण संभाविता इति आत्मसंभाव। सर्वगुण से विशिष्ट मेरे अंतकरण है, मेरे जैसा कोई गुणवान पुरुष संसार में नहीं है, ऐसे मान लेता अपने आप। अतएव क्या हो गया, वो ऐसा आदमी ढीठ हो जाएगा और किसके सामने झुकेगा नहीं, ना राम राम कहेगा कुछ नहीं। वो चाहेगा सारी दुनिया मेरे को राम राम करे। अरे मेरे पर कोई जब दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं क्यों किसी को करूँ राम राम? बराबर हो तो अपना राम राम करें। या स्वास्थ्य श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का तो सवाल ही नहीं, जब बराबर नहीं किसको मान, श्रेष्ठ कहां से मानेगा? वो सब सबको अपने निकृष्ट मानता है, अगर सबके द्वारा स्वयं पूज्य मानता है तो किसी को पूजा नहीं कर सकता। धन मान मदान स्थापित इसलिए हो गया, अगर धन मान और मत से अन्वित हो गया। यजन्ते नाम यज्ञ ही, और नाम के नाम मात्र यज्ञ, हर यज्ञ भी करे क्यों, उसका पीछे देखता है कितना आएगा जाएगा, भाई कितना लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। यज्ञ करने का पीछे भी वो प्रॉफिट ही देखेगा। नाम मात्र यज्ञ ही है, नाम यज्ञ मैंने नाम मात्र यज्ञ तो नाम है कि कहने के लिए यज्ञ का संपादन किया जा रहा है। मुख्य लक्ष्य ठंडा नहीं है, ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। एक हमारे गुरु भाई थे, यहाँ आश्रम भी बनाए हैं पास में, बहुत बड़ा आश्रम बना रहे हैं। और वो जो है यज्ञ की सोमयाग की वो खर्च किया 5 लाख, मिला 13 लाख बना, ये तो ठीक हो गया। वो कहता ठीक ये तो ठीक है, एक का 3 गुणा तो मिल गया, कम से कम 4 गुणा नहीं कोई बात, हम तो 4 गुणा मान के चले थे, चलो 3 गुणा ही संतुष्ट हो गए। 13 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, प्रसन्न थे। हमने कहा देखो इनका यज्ञ करने का उद्देश्य इतनी ही थी, लाभ देखे और उसे किधर भगत नए फंसे वही गलत बात, उनको तो दोहन करते रहेंगे जिंदगी भर, वो तो गाय मिल गई है, हो गया ऐसे काम देनु गाय जिंदगी भर दोहते रहो। भगत भक्त नाम का चीज क्या होती है, भक्त उसे कहते जो काम देनु गाय है, जिंदगी और उसको दोहन करते रहो, कोई आपत्ति नहीं है, वो भक्त नहीं तो काय का भक्त है। आज के जमाना ऐसा हो गया, आश्रम ऐसे ही लोग हैं। ध्यान कहते यजन्ते नाम यज्ञ से दम्भेन अविधि पूर्वकम्, कैसे कर रहे इसलिए वो दम्भ ज्यादा विधि वगैरह गण। पंडित जी का नाना थोड़ा साड़ हो जाओ पंडित जी, फोटो खींचना है। अरे कौन सी विधि है फोटो खींचने का, तुम्हारे स्वाहा करते हो फोटो खींचने कोई विधि है क्या है? अरे हटो हटो पंडित जी, तेरा चेहरा नहीं है नीचे, काले काले हो तुम। अरे अरे पंडित तुम गोरा सुंदर है, तू यहाँ खड़े हो जा, तेरे साथ ठीक निकलेगा। पहले से होता है तमाशा, हम तो देख के हंसते थे, सब देखता था ना, बड़ा हंसी आती थी। उन्होंने कहा क्या तमाशा हो रहा है, यज्ञ मंडप के अंदर फोटोग्राफर बिना मोजा उतारे घुस गया, नहीं ये क्या हो गया, कम से कम मोजा वोजा उतार दे, पैर धो तब तो जा, चलो पैंट शर्ट में गया कोई बात नहीं, जा भ्रष्ट आदमी तो कम से कम कुछ तो रखो। कहते ये भी नहीं, अब क्या करे ऐसे आदमी, हमें मंडलेश्वर जी खड़े अब क्या करूं, जो जहाँ जोर से दूध कहेंगे ना कोई नहीं, वो तो ऐसे है कोई बात आने जाने तो बोल देते हैं, कुछ भी नहीं। पंडित को भी क्या करूँ, उनको दक्षिणा से मतलब है, वो देखते हैं यदि वो कुछ विधि विधान करने लग जाए मंडलेश्वर नाराज हो जाए, फिर दक्षिणा कम मिलेगा, उस चक्र में चलो वो भी विधि को ताक में रख देते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। इसे दे दम्भे ना और अविधि पूर्वकम नाम मात्र की लोग किया करते हैं। आत्म संभाविता सर्वगुण विशिष्टतया आत्मनैव संभावित इति, संभावित इति आत्म संभाविता न साधु ही। अरे अन्य साधुओं से क्या होता, कुछ नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पर और कोई संत भी नहीं है, ऐसे ग्रस्त होकर के अपने आपको सोचने लगता है। बोलती नहीं है बहुत ग्रस्त, या बोलते कि नहीं बोलते, ग्रस्त बोलते हैं, हमारे तो कोई संत ही नहीं, ये संत क्या सब ऐसे भंडारा खाने वाले हैं, बोलते ग्रस्त ही बोलते इस प्रकार से। स्तब्ध अप्रणतात्मान, प्रणाम आदि का व्यवहार ही नहीं, अप्रणतात्मा इतनी अहंकारी। धन मान मदान विधा, धन निमित्त मानो मदश्चताभ्याम, धन निमित्त मान और मद इन दोनों संयुक्त और धन मान मदाभ्याम मन विधा इति। यजन्ते नाम यज्ञ मन नाम मात्र यज्ञ ते दम्भेरा धर्म ध्वजितया, धर्म ध्वजी के रूप में होकर के होते अविधि पूर्वक वीतांग इतिकर्ता रहित ही, वीत जो अंग और इतिकर्ता आदियों से रहित होकर संपादन करने वाले होते हैं।